زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ حیدر مولا علی مولا علی کے چاہنے والوں کا چہرہ بھی سامنے رکھے گا، میرے ممتاز قادری کا چہرہ بھی سامنے رکھے گا۔ دو دو دن تک لوگ دیدار کر رہے ہیں۔ ارے جب ممتاز قادری کو مان ہی گئے ہو تو ممتاز قادری کے عقیدے کو بھی مان جاؤ۔ بزرگوں ٹھیک کہا نا میں نے کہ جب ممتاز قادری کو مان ہی گئے ہو تو ممتاز قادری والے عقیدے کو بھی اپنا لو۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ حیدر مولا علی مولا آپ کو پتہ ہے آج کون سی تاریخ ہے؟